रोजा रखने का महीना किया है। रमजान का महीना रोजा रखने का महीना है और ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद का इंकिशाफ हुआ था।